hogy vagyok fáradtan, elmondom úgy is majd, mi engem egyben tart, bárhol jártam, azzá váltam. Magam nem álltattam, eltűnt a félelmem, magamba karcoltam, mindent, mit átéltem, ha volna bennem még egy cseppnyi ébren lét, útnak indulhat. Játszottam, még nem értettem, most kell megtudnom, vagy csak fél úton, újra úton, újra úton. Kell, hogy megtartson, kézd mi felhúzzon, újra úton, újra úton. Lassan kinyílik a világ újra, és az oxigén engem most úgy bódít, mint sok ezer varázsló bűvösítala, ami a tompasságból kimozdít. Jövök, megyek, veled leszek, nevetetek, nem félek, hogyha hozzád érek. Minden elveszett napot a fogságban, most majd százszor visszakérek. Többet nem elég az, hogyha csak álmodom, saját magam a tükörben átadom, kell, hogy fogjam, érezzem, értsem, hogy bizseregjen tőlem minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz, úgyhogy útra kell, nem úgy megtalálja, ma soha nem látott kincsem. Jártam távolban, éltem léptekben, mással játszottam, még nem értettem, most kell megtudnom, vagy csak fél úton, újra úton, újra úton. Álltam parkokban, néztem felhőket, vártam, ámultam, még nem eltűntek. Kell, hogy megtartsuk, kézd mi felhúzom, újra úton, újra úton. A káoszban még látom van, azaz a hely, amit álmodtam. Én újra mennék, útra kelnék, útra.